Jak moc wspomnień, to Allegro Your Season. Najpiękniejsze chwile zapisuj nie tylko w swojej pamięci. Wejdź na Allegro i odkryj szeroki wybór dysków oraz pamięci przenośnych w gorących super cenach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 27 lipca, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Ponad 20 obozów harcerskich ewakuowano z powodu nadciągających ulew. Jest porozumienie w sprawie ceł między Waszyngtonem a Brukselą. Czwarty raz i drugi raz z rzędu Tadej Pogaczar wygrał Tour de France. 21 obozów harcerskich ewakuowano z powodu pogarszających się warunków pogodowych. Informacje o działaniach podjętych w celu ochrony uczestników tych zgrupowań przekazał wiceminister w MSWiA Wiesław Leśniakiewicz. Podjęto działania prewencyjne, by uszedł młodzież i te osoby przebywające w namiotach przed ewentualnymi skutkami wichur czy ewentualnie nawalnych deszczów, więc podjęto stosowne działania. Wiceminister poinformował, że obozy ewakuowano z różnych województw, m.in. z łódzkiego, opolskiego, małopolskiego i śląskiego. W tym roku nie będzie kampusu Polska Przyszłości, informuje prezydent Warszawy. Rafał Trzaskowski dopowiedział, że wydarzenie powróci w sierpniu przyszłego roku, natomiast w tym roku pod koniec września w Międzyzdrojach odbędzie się kampus Akademii. Potrzebujemy czasu, żeby zastanowić się nad tym, jak zorganizować się w zmieniającej się rzeczywistości, dodał Trzaskowski. Pierwszy kampus Polska Przyszłości, zainicjowany właśnie przez Trzaskowskiego, odbył się w Olsztynie na przełomie sierpnia i września 2021 roku. Unia Europejska i Stany Zjednoczone porozumiały się w sprawie ceł. Bez tego już w przyszłym tygodniu Waszyngton uderzyłby w unijne firmy 30-procentowymi stawkami celnymi. Teraz będą one dwa razy mniejsze. Umowę ogłosili prezydent Donald Trump i szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen po spotkaniu w Szkocji. Widmo wojny celnej zniknęło. To dobrze, że doszliśmy do porozumienia, zamiast uprawiać gierki albo nie mieć umowy wcale. To chyba największa umowa, jaką kiedykolwiek zawarto. Mamy umowę, handlową między dwiema największymi gospodarkami świata. To potężne porozumienie. Przyniesie stabilność i przewidywalność. To bardzo ważne dla firm po obu stronach Atlantyku. Cła na towary z Warszawy, Berlina czy Paryża wyniosą 15% zamiast 30%. Taką stawką Waszyngton groził w przypadku braku porozumienia. Do tego unijne inwestycje w USA o wartości ponad 600 miliardów dolarów. Wreszcie zakupy amerykańskiej energii i sprzętu wojskowego. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Wiele osób jest rannych, a kilka zginęło w wypadku pociągu w niemieckiej Badenii-Wirtembergi, informują służby ratownicze. Około 18.10 w pobliżu Riedlingen wykoliły się dwa wagony pociągu regionalnego, którym podróżowało około 100 osób. Przyczyna wypadku pozostaje nieznana. Śledczy badają możliwy wpływ burz, które wcześniej przeszły nad okolicą. Do pomocy rannym wysłano 4 helikoptery ratunkowe, a pomoc do sąsiedniego kraju związkowego wysłała Bawaria. Słoweniec Tadej Pogaczar, zwycięzcą Tour de France, to jego czwarty triumf i drugi z rzędu w tym największym kolarskim wyścigu na świecie. Ostatni etap Wielkiej Pętli zakończył się tradycyjnie w Paryżu, choć tym razem z nowymi elementami. Po raz pierwszy w 112-letniej historii Tour de France scenerią końcowego etapu były strome uliczki na wzgórzu Montmartre i okolice Bazyliki Sacré-Cœur. Wyścig w tej dzielnicy Paryża zorganizowano po raz pierwszy podczas zeszłorocznych Igrzysk Olimpijskich. Rozgrywany w strugach deszczu finał zakończył się wygraną Belga Wouta van Aerta, który wyszedł na prowadzenie podczas ostatniej wspinaczki na Montmartre. Pogaczar zapewnił sobie jednak wygraną w końcowej klasyfikacji dzięki utrzymanej przewadze niemal 4,5 minuty nad najgroźniejszym rywalem Jonasem Vingegaardem. Pogaczar zdominował tegoroczną Wielką Pętlę, choć jego postawa rozczarowała niektórych komentatorów. Słoweniec oszczędzał siły i nie ukrywał zmęczenia. To był najtrudniejszy albo jeden z najtrudniejszych turów, w jakim uczestniczyłem. Nie mogę doczekać się ostatniego dnia, przyznał w przeddzień zakończenia wyścigu. Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałek będzie pochmurny, miejscami spadnie deszcz i spodziewane są burze. 17 stopni w centrum, 23 na przeważającym obszarze, 25 na wschodzie. Ogłoszenie społeczne. Mam 20 lat. Byłam bezdomna wiele miesięcy. Wiem, co to jest noc na ławce w parku. Miałem 19 lat, gdy matka wyrzuciła mnie z domu. Gdy skończyłam 18 lat, skreślili mnie z domu dziecka. Nie miałam dokąd pójść. Mijamy ich na ulicy i nie wiemy, że mogą doświadczać bezdomności. Młodym bezdomnym pomaga Fundacja Po Drugie. Młodzi w tłumie, bezdomni w ukryciu. Potrzebujemy twojej uwagi. podrugie.pl. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór. Dariusz Bugarski, witam Państwa bardzo serdecznie. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Jesteśmy tutaj w trzech. Krzysztof Sagan realizuje program. Dziękuję, Krzysztof. No i Darek Pieruk jest jego stoją, czyli wydawcą Linii Nocnej. Zapraszam Państwa. I dokąd nas ta księżycowa rzeka zaniesie? Jestem bardzo ciekaw. Tak, kierunek znamy mniej więcej. Chciałbym go zaproponować, ale jak to będzie, to też zależy w dużej mierze od Państwa. No to zaczynamy. Linia nocna. Dzisiaj porozmawiamy. My Huckleberry Friends. Tak proponuję, żeby to było tak. Tydzień temu razem stworzyliśmy opowieść kosmiczną pod hasłem Ale kosmos. No, był pretekst, a nawet dwa. To była rocznica Armstrong na Księżycu, to raz, no i nasz pan Sławosz w kosmosie. Niekoniecznie rozmawialiśmy o kosmosie, ale to było coś. Ale kosmos. A dzisiaj pomyślałem, że właśnie, to były takie rozmowy, opowieść, tak jakby, no nie wiem, zamiejscowa, prawda, kosmiczna. A dzisiaj chciałbym, żeby to były opowieści miejscowe. To znaczy, żebyśmy porozmawiali o naszych miejscach. Moje miejsce. To może kosmos, ja wiem. Świat, ojczyzna, miasto, miasteczko, wieś, ulica. Może jakiś adres konkretny, dom, mieszkanie. Może jakieś miejsce w tym domu. No nie wiem. Różne możliwości. Takie kręgi bliskości. I tak myślę, że można oczywiście różne definicje miejsca tworzyć, ale to jest takie coś, taka przestrzeń, która nie jest abstrakcyjna, tylko taka przestrzeń, gdzie się coś ważnego wydarzyło. Zdarzyło. I to jest bardzo ładne słowo, to drugie zwłaszcza, bo tu jest, no pierwsze też, dar. Wydarzyło, zdarzyło. Coś nas spotkało wyjątkowego. To jest takie miejsce, które nam, takie coś, taka przestrzeń, no takie miejsce, które nas czymś obdarowało. I o tym proponuję, żebyśmy porozmawiali dzisiaj. No co państwo na to? Muzyka przygotowana. Ja też mam kilka opowieści, którymi się chciałbym z wami podzielić, ale czekam na wasze. Jestem bardzo ciekaw. No i 2 2 7 3, jak zwykle. Darek Pieruk czeka, będzie nas ze sobą łączył. No i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. No i jedno z tych moich miejsc jest takie. Augustowskie noce nad brzegami drzemiące, noce parne, gorące, osłonięte przez mgłę. Augustowskie noce zatopione w jeziorach, niepoznane od wczoraj, odnalazły dziś mnie. Ty przechowasz tę muszelkę znalezioną nad Wigrami. Długo szumieć będzie jeszcze ożywiana wspomnieniami. Kolorowy sierpień naszym żaglem opięty pozostanie w pamięci przez długie. Przechowasz tę muszelkę znalezioną nad Wigrami. Długo szumieć będzie jeszcze ożywiana wspomnieniami. Kolorowy sierpień naszym żaglem opięty pozostanie w pamięci przez długie dni. Thank you. to jest moje miejsce, jedno z... Jestem chłopak z Augustowa. No i mógłbym państwu opowiadać o nim długo, też może jeszcze to zrobię, pewnie to zrobię, no jakże nie. Ale chciałbym o innym miejscu. No trochę może, żeby element zaskoczenia wprowadzić. Bo dzisiaj rozmawialiśmy z Anią, z moją żoną, o tych różnych naszych miejscach i nam się przypominały historie z Madrytu. To jest może ciekawe. Bo ja tam byłem, byliśmy tam dwukrotnie, ja tam byłem jeszcze wcześniej i bardzo chciałem zobaczyć Prado. No i to był taki prezent urodzinowy. Pojechaliśmy tam na moje urodziny, żeby zobaczyć Prado. Weszliśmy do takiego baru. El Briante się nazywa. Nazywał. Chyba jest jeszcze. Mam nadzieję. 16 października. To są moje urodziny. No, tam była taka wielka, taki ogromny poster jakiś wielki, przedstawiający najlepszą kanapkę świata. El Briante się nazywa. Okazała się taką bułą z kalmarami tłustą. No, nie najlepsza była, ale El Briante niechże. No i oglądamy tam różne zdjęcia, takie tutaj założyciel, tu ktoś tam, jacyś goście. I tam jest napisane mniej więcej tak, ja nie znam hiszpańskiego, ale no, to zrozumiałem, że ten bar powstał w roku, nie pamiętam którym, ale w tym miejscu właśnie został otwarty 16 października 1961 roku. Ja właśnie się wtedy urodziłem. Nie do wiary. No i potem, jak ochłonęliśmy z tego szoku, poszliśmy do Prado, bo to tam weszliśmy przypadkowo, blisko było i tak dalej. Potem do tego wspaniałego muzeum. Ja bardzo chciałem tam zobaczyć kilka sal, no między innymi Velázqueza i El Greca. Poszliśmy oglądać tego El Greca. No jest kilka sal z El Grekiem. I moja Ania mówi, Darek, no popatrz na nich. Ja mówię, no patrzę cały czas, no ale teraz, ale to nie widzisz? Ja mówię, no ale co? Jakby cię tak ubrać w tę kryzę, no to tutaj jesteś, na tych obrazach, na jednym z nich, tam Don Rodrigo czy jakiś inny. No i właściwie, no i jakoś ciągle, jakoś do tego Madrytu mnie bardzo ciągnie. I jest jakaś, no jest jakaś bliskość, jakaś magia w tym, prawda, w tych zdarzeniach. No to jest jedno z takich miejsc, takich magicznych. No to ja wiem, że to słowo jest nadużywane i takie, no niezbyt takie, no taki wytrych, ale... No ale właśnie może to będzie propozycja, piłka zagrana w stronę państwa. Jakie są wasze miejsca? Dzisiaj stwórzmy, proponuję taką opowieść miejscową. Moje miejsce. Co to takiego jest? Co tam się zdarzyło? To ważne słowo, bardzo ładne, bardzo pasuje. Zdarzyło, ma w sobie dar. Czym to miejsce nas obdarowało? No, zapraszam państwa. 2 2 7 3 i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. No jeszcze inne skojarzenia. Takie miejsce, które daje bezpieczeństwo, które jakoś otwiera, no nie wiem, zachęca do twórczości może. Takie, które daje siłę. No w tej piosence Claptona tak jest właśnie. Thank you. wybrałem taką muzykę, która się łączy z tym tematem. To jest 461 Ocean Boulevard, czyli miejsce, adres dokładnie, to miejsce, w którym mieszkał, w tym domu mieszkał, na okładce tej płyty jest zresztą, w którym mieszkał Eric Clapton, kiedy nagrywał tę legendarną płytę. Moje miejsce, moje ukochane miejsce. Taki mail króciutki, ale piękny, nie chcę go zagadywać, więc zacytuję tylko, zapraszając Państwa do tego, żeby Państwo powiedzieli o nich. A ten mail jest taki. Moje ukochane miejsce to miejsce, gdzie jest mój ukochany Anna. Zapraszam Państwa. Was in another lifetime, one of toil and blood, when blackness was a virtue, the road was full of mud. I came in from the wilderness, a creature void of form. Come in, she said, I'll give you shelter from the storm. And if I pass this way again, you can rest assured I'll always do my best for her, on that I give my word. In a world of steel-eyed death and men who are fighting to be warm, come in, she said, I'll give ya shelter from the storm. Not a word was spoke between us, there was little risk involved. Everything up to that point had been left unresolved. Try imagining a place where it's always safe and warm. Come in, she said, I'll give you shelter from the storm. I was burned out from exhaustion, buried in the hail, poisoned in the bushes and blown out on the trail. Hunted like a crocodile, ravaged in the corn. Come in, she said, I'll give ya shelter from the storm. Suddenly I turned around and she was standing there, with silver bracelets on her wrist and flowers in her hair. She walked up to me so gracefully and took my crown of thorns. Come in, she said, I'll give you shelter from the storm. Now there's a wall between us, something that's been lost. I took too much for granted, I got my signals crossed. Just to think till it all began on a non-eventful morn. Come in, she said, I'll give you shelter from the storm. Well, the deputy walks on hard nails and the preacher rides a mount, but nothing really matters much, it's doom alone that counts. And the one-eyed undertaker, he blows a feudal horn. Come in, she said, I'll give ya shelter from the storm. I've heard newborn babies wailing like a moaning dove, and old men with broken teeth stranded without love. Do I understand your question, man? Is it hopeless and forlorn? Come in, she said, I'll give you shelter from the storm. In a little hilltop village, they gambled for my clothes. I bargained for salvation and she gave me a lethal dose. I offered up my innocence, I got repaid with scorn. Come in, she said, I'll give you a shelter from the storm. Well, I'm living in a foreign country, but I'm bound across the line. Beauty walks a razor's edge, someday I'll make it mine. If I could only turn back the clock to when God and her were born. Come in, she said, I'll give ya shelter from the storm. Shelter from the Storm, czyli Schronienie przed burzą, Bob Dylan. Ze wspaniałej płyty Blood on the Tracks. Kupiłem wyznanie. Aha, najpierw powiem, no to skojarzenie jest właśnie takie. Miejsce, schronienie przed burzą. No właśnie, prawda, to jedno z tych znaczeń mojego ulubionego miejsca, waszego. Nie wiem, jakie będzie. Opowiedzcie. 2273 dariusz.bugalski@polskieradio.pl. No jeszcze powiem, bo to taka zabawna historia. Kupiłem sobie niedawno taką księgę grubą. Ona ma 1000 stron. Zamierzam ją przeczytać. Ona jest o Dylanie. Michael Gray ją napisał. No i tam jeden z pierwszych rozdziałów jest taki, że to są omówienia płyt kolejnych. Jedna z tych płyt, nie ta akurat, ale no nieważne, która jest mniej więcej tak opisana, że ta płyta ma w sobie taką szorstkość, tą wspaniałą szorstkość, która cechuje Dylana. To nie ma tutaj tego wypolerowania, które jest charakterystyczne dla twórczości. I tu uwaga, kolegów po fachu Boba Dylana, nieskończenie od niego mniej utalentowanych, takich jak Paul McCartney i Paul Simon. To jest miłość, co? Bywa ślepa. No chociaż płyta jest genialna, oczywiście, że tak. Moje miejsce, o tym rozmawiamy dzisiaj, to znaczy wasze, opowiedzcie, bardzo proszę. Pan Marcin, dobry wieczór, witam serdecznie. Dobry wieczór, panie Dariuszu, no po prostu. Panie Marcinie, jak miło. Ja się cieszę po prostu, że się dozwoniłem, bo już od kilku tygodni próbuję i o nowej porze, także witam jeszcze raz. To podziwiam cierpliwość i bardzo dziękuję za nią. No to słucham. Także no, po prostu cieszę się, że tak wcześnie jest, że tak powiem, niż o północy we wtorek. W każdym razie, no moje ulubione miejsce, no wiadomo, że to jest dom rodzinny generalnie i takim jeszcze moim ulubionym miejscem to jest po prostu radio, po prostu kocham radio po prostu. I w każdym mieście, gdzie bym po prostu nie przebywał, czy w Warszawie, czy powiedzmy, to muszę wejść do radia i powiem panu taką historię, panie Dariuszu. No właśnie, niech pan opowie. Tak, że po prostu nawet kiedyś mi się zdarzyło być właśnie z rodzicami w Warszawie i nawet wszedłem do trójkowego sklepiku generalnie. No, ale było tak niesamowite, że po prostu i zacząłem potem wygrzebywać, prawda, w internecie informacji, po prostu jak wasze studio wygląda, tak dawniej jeszcze. I były ciężkie próby, a teraz jakoś tak łatwiej, że wszystko w internecie jest, także... Panie Marcinie, pan jest tak ważnym dla mnie bardzo słuchaczem, bo już się znam od jakiegoś czasu, pan... Zresztą państwu powiem, no chyba już to mówiłem, że pan Marcin zawsze jest jako pierwszy, pisze i pyta panie Dariuszu, melduje się do słuchania, jaki dzisiaj temat, jeszcze zanim jest... Zanim no jest, tak, dokładnie. No właśnie, więc ja to bardzo doceniam. Jakby pan chciał kiedyś to studio zobaczyć, no to ja zapraszam, umówimy się. Okej? Okay? Teraz może być troszeczkę trudniej, bo mam inne obowiązki, bo muszę też z kimś dojechać, ale myślę, że kiedyś na pewno... No, bardzo chciałbym pana poznać. Pozdrawiam serdecznie. A to także dziękuję jeszcze raz za te wszystkie podcasty K3, także polecam każdemu posłuchać, bo naprawdę warto. Dziękuję bardzo. No to niech proszę się zdrowo trzymać, pozdrawiam, dziękuję i zapraszam. Dziękuję bardzo. I zapraszam państwa, zapraszam dzwoniących, piszących do rozmowy. Dariusz.Bugalski@polskieradio.pl i 2273. Moje ulubione miejsce, znaczy wasze miejsca, opowiedzcie. Kraków jeszcze nigdy tak jak dziś nie miał w sobie takiej siły i może to ten deszcz, może przez tą mgłę, ale w każdej twarzy ciągle widzę cię. wśród turystów rynek tonie znów. Ktoś zakrzyknął głośno, błysnął flesz. Na gołębi twój płaszcz zaczepił mnie. W wystawowym oknie, w tłumie gdzieś widzę cię, tak wiem. Nie zrobię więcej zdjęć, tak wiem. Nie będę prosił, lecz tak wiem. To przecież żaden grzech, tak wiem. Kraków, hej, now, gra, tak wita mnie. Patrzy na mnie, jakby wiedział, że wracam po to, by choć na kilka chwil zamknąć oczy i móc uwierzyć, że widzę cię, tak wiem. Nie zrobię więcej zdjęć, tak wiem. Nie będę prosił, lecz tak wiem. To przecież żaden grzech, tak wiem. Widzę cię, tak wiem. Nie zrobię więcej zdjęć, tak wiem. Nie będę prosił, lecz tak wiem. To przecież żaden grzech, tak wiem. Użyte, nadużywane słowo, czyli magiczne, że coś magicznego, ale rzeczywiście może przez ten deszcz, to była ta fraza, podszedłem do okna i właśnie zaczął padać. Moje miejsce, znaczy ja już o swoim opowiedziałem jednym z, mam jeszcze kilka opowieści, ale jestem ciekaw państwa. Pan Michał, dobry wieczór. Dobry wieczór, panie Dariusz, dobry wieczór, trójka, dobry wieczór, słuchacze. Jak zawsze spytam, czy gra gitara? To pan jest ten od gitary. Tak, gra. Gra. U pana gra też, tak? Cieszę się. Ja u mnie też gra. Tak, w porządku. Dziewczyny brąz dobyły, w siatkę jest okej. Okay. Nie wiedziałem. Wspaniale. Gratulacje. Tak, zerkałem. Fajnie. Wczoraj się nie udało wygrać meczu. Dzisiaj zakończyli zwycięstwo. Mm-hmm. Także super, bo w Łodzi, także dużo szczęśliwych ludzi. Mm-hmm. Jeśli chodzi o temat rozmowy, ja powiem tak, że ja cały czas dużo podróżuję od początku, od już nastoletniego wieku i zawsze wracam do Elbląga, do swojego rodzinnego miasta, ale tak naprawdę mógłbym, jak pan co, zadzwonić kilka razy i tak jak panu powiedzieć o kilku miejscach, bo pan tak planuje, bo tak naprawdę gdzie nie pojechałem, to spotykałem fajnych ludzi i zawsze jakoś to wszystko się układało, a byłem naprawdę w wielu miejscach, zaczynając od wyjazdu do Holandii na truskawki, później udało się do Stanów na taki obóz studencki pojechać. Zawsze wiedziałem, że wyjadę z Polski, ale że wrócę. Więc byłem 10 lat w Irlandii i też no super było. Tam poznałem żonę, tam urodzili się moi synowie. Wróciłem do Polski, ale takim jednym miejscem, gdzie zawsze jest fajnie wracać, jest Starogard Gdański. Ja chyba 2 tygodnie temu opowiadałem o dziadku Edku właśnie ze Starogardu Gdańskiego i tak się składa, że dzisiaj miałem wolny dzień i pojechałem na cmentarz właśnie do babci i dziadka, do Starogardu i jak zawsze poczułem się tam fajnie, przyjemnie, tak jakby no przytulony. Także, ten Starogard jest fajny. Pogadałem chwilę z babcią, z dziadkiem. kiedyś się trafiło, jak wróciłem z Irlandii, nawet pół roku mieszkałem w Starogardzie, pracowałem tam w jednym z zakładów. Później przyjechałem znowu do Elbląga i nawet udało się ostatnie takie te pół roku z babcią spędzić. Także super, ten Starogard fajny jest. Dziękuję panu. Pan taką ładną definicję sformułował miejsca. Czy to jest takie coś, taka przestrzeń, gdzie się czuje przytulony? To bardzo piękne. Tak, tak, bo nawet jak dzisiaj stałem sobie przy tym grobie, bo babcia, dziadek leżą w jednym grobie, właśnie tak sobie przypomniałem, jak obojętnie w jakim wieku byłem, czy to młody, jak się na wakacje jeździło, czy na ferie, czy później, bo ja zawsze jak z Irlandii przyjeżdżałem co roku, to zawsze Starogard był na liście, babci, dziadka odwiedzałem, oni też wspominałem, odwiedzili mnie, ponad 80 lat mieli, jak byli w Irlandii. I przypomniałem sobie, jak właśnie przytulałem babci i dziadka. No i no super, super sprawa. Dziękuję bardzo. Także dziękuję ślicznie za kolejny raz umożliwienie wypowiedzenia się. Dziękuję panowie i za fajne rozmowy. Dziękuję słuchaczom i za dobrą muzykę również. Także słucham dalej. Pozdrawiam pana. To jest miejsce, to jest takie, tak wtedy, kiedy się czuję przytulony. Bardzo pięknie pan to powiedział. Jeszcze raz o tym. Jeszcze raz przypomnę. No i zapraszam, 2 2 7 3, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Kolejna wspaniała polska piosenka, chociaż piosenka to może za małe słowo. Wymyślony c'est la vie. Cały twój Paryż, dwie drogi na krzyż. Knajpa kościół, widok z mostu. Knajpa kościół i ten bruk. Ideał nie tknął go. Dwie wspaniałe piosenki, pieśni, jedna po drugiej, prawda, Kraków, teraz C'est la vie, arcydzieła, jedne z najpiękniejszych polskich piosenek, prawda, akurat o miejscach. O nich rozmawiamy. Zapraszam Państwa. Pan Wojciech, dobry wieczór. Dobry wieczór Panie Dariuszu, dobry wieczór słuchaczom. Bardzo mi miło, to proszę opowiadać. No właśnie, tutaj nawiązuję do przedmówcy, który opowiadał o radiu. Ja troszeczkę inną przygodę w życiu miałem i ona jeszcze trwa. Już nie w takim pełnym wydaniu, bo radio jest w likwidacji w tej chwili, ale czekamy na tak zwany lepszy czas i mam nadzieję, że nadejdzie. Chcę powiedzieć, że bardzo takim miejscem dla mnie szczególnym, które pokochałem, jest Radio Lublin Studio imieniem Budki Suflera, które to zresztą, tak jak tutaj pan redaktor wcześniej ze mną rozmawiał, twórcą był redaktor Jerzy Janiszewski, też mój znajomy. Pamiętam, tak, pamiętam z lat młodości, kiedy spotykaliśmy się na czymś, co Jurek prowadził i nazywało się to Wideoteka w Domu Kultury w Lublinie na LSM-ie, takie osiedle dosyć znane. I przynosił płyty winylowe, pokazywał nam, dawał nam okładki do ręki, można było sobie to podotykać i naprawdę to było niesamowite wrażenie. A ja jeszcze wrócę do studia. Tam przez dosyć długi czas, bo prawie półtora roku, odbywały się regularnie koncerty. Nawet było tak, że trzy razy w tygodniu. Ja byłem tak zwanym asystentem pana redaktora, który odpowiadał za te koncerty. Asystentem jako wolontariusz, ale to było naprawdę niesamowite przeżycie i chcę powiedzieć, że muzyka na żywo, niech to będzie rock, czy jazz, czy nawet muzyka poważna, to jest nieprawdopodobne odczucie, wrażenie i tutaj pan powiedział poprzednik, że się czuł dopieszczony, ja się czułem zaopiekowany muzycznie. Zaopiekowany muzycznie i to bardzo. I pan wspomniał Jerzego Janiszewskiego, też wielka postać Trójki. Tak, oczywiście, że legendarna postać. Tak. Jeszcze jako ciekawostkę powiem, że jakie było moje zdziwienie, kiedy odwiedziłem kiedyś grób mojej mamy na cmentarzu w Lipowej, to jest jeden z najstarszych cmentarzy w Polsce i obok leży redaktor muzyczny Jerzy Janiszewski. Tak sobie pomyślałem, znak jakiś chyba, no, że ta muzyka gdzieś w moim sercu cały czas grała i gra. No to by jak najdłużej i najpiękniej. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję pięknie, panie redaktorze. Dziękuję. Dobrej nocy wszystkim. Wszystkim dziękuję. Czujemy się pozdrowieni. No i teraz może na cześć redaktora zagrajmy coś. Znowu w życiu mi nie wyszło. Uciec pragnę w wielki sen. Na dno tamtej mej doliny, gdzie sprzed dni doganiam dzień, w tamten czas lub w jego cień. Znowu obłok ten różowy, pod nim dom i tamta sień. Wszystko w białej tej dolinie, gdzie sprzed dni doganiam dzień, jeszcze głębiej zapaść w sen. Późno, późno, późno, późno, późno, późno, późno jest. Sam wiem, że zbyt późno jest, by zaczynać wszystko znów. Zaczynać wszystko znów. Znowu szarych dni pagóry, znów codziennych rzeczy las. Wolę swoją znów dolinę, obok której płynie czas. Szuka jej, kto był tu raz. Mam znajomych. Ci znajomi mają dwoje dzieci, a synek, no dorosły chyba już dzisiaj, miał wtedy może 4 lata. I oni mi powiedzieli, że Franek uwielbiał tę piosenkę i ją śpiewał przy śniadaniu. Znowu w życiu mi nie wyszło. Mój Boże. Ale chyba mu się tam układa jednak teraz. Moje ulubione miejsce. To jest dzisiejszy temat. Panie Piotrze, witam serdecznie. No i zapraszam i słuchamy. Dobry wieczór. Czy się nie mylę, że faktycznie dzisiaj same chłopaki dzwonią? Tak, ale dziewczyny piszą. Ja mam tutaj kilka maili w zapasie, za pazuchą. Ale tak, chłopaki dzwonią, prawda? Bardzo chyba się chłopaki są odważniejsze dzisiaj. No, może tak. No i co pan powie? Moim takim ukochanym miejscem jest Wałbrzych, gdzie się urodziłem, a właściwie dzielnica Wałbrzycha, która się nazywa Pieskowa Góra. A, ta z książki. Tak, niektórym może być właśnie znana z książki Asi Bator, z tym, że Asia Bator opisała troszkę tą taką starszą część dzielnicy Piaskowa Góra, natomiast ja się urodziłem w tej i wychowałem w tej nowszej części, którą tak moglibyśmy w cudzysłowie sobie nazwać blokowiskiem, ale tak naprawdę jak widziałem blokowiska we Wrocławiu, Lublinie, Legnicy i tak dalej, to jest zupełnie inne blokowisko, bo to jest miejsce, gdzie jest bardzo dużo zieleni, gdzie nie ma nic schematycznego, gdzie są małe uliczki, gdzie wszędzie jest albo pod górkę, albo z górki, gdzie są specyficzne miejsca, gdzie wreszcie kulminacyjnym, takim centralnym punktem jest Manhattan, co nieczęsto się w Polsce zdarza, żeby Manhattan był takim miejscem. I to jest miejsce, gdzie przede wszystkim, które mnie wychowało, w którym doświadczyłem tych wszystkich pierwszych rzeczy, o których się czasem śpiewa w piosenkach. Taką bardzo bliską piosenką jest Chomiczówka. Tak. W której nigdy nie byłem, ale myślę, że jest bardzo podobna do Pieskowej Góry, gdzieś w pewnym klimacie i to jest takie miejsce, do którego zawsze bym chciał wracać i to jest miejsce, gdzie jak tak, gdybym grał w Totolotka i gdybym wygrał kiedyś, to na pewno pierwszą rzeczą, jaką bym zrobił, to bym sobie kupił właśnie mieszkanie na Pieskowej Górze i bym sobie tam po prostu zamieszkał, nie? Także to jest to moje miejsce, do którego wracam wspomnieniami, tęsknię za nim. Oczywiście teraz to już inaczej wygląda, bo ja wychowałem się w tym momencie, kiedy był olbrzymi wzrost demograficzny, było nas mnóstwo, więc tam, kiedy się wychodziło na podwórko, a głównie podwórko nas wychowywało, bo nie ukrywam, że na przykład moi rodzice i wielu moich kumpli nie bardzo interesowali się tym, co się z nami dzieje, więc wychowywaliśmy się na podwórkach i to było super i było nas mnóstwo. Natomiast teraz jak przyjeżdżam i odwiedzam Piaskową Górę, to jest taka cisza, spokój, nie? No to już jest zupełnie inaczej to wygląda. Ale i tak jest to dla mnie takie najcieplejsze miejsce w sercu. Także ode mnie to tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję. No to życzę panu, żeby pan nazbierał tych pieniędzy tyle, żeby pan kupił mieszkanie. Dzięki. Przepraszam. Widzi pan, szczere życzenia. Sam pan słyszał. Tak jest. Pozdrawiam serdecznie. Z tego dobrego. Też pozdrawiam. Pan zdrowo trzyma. I mamy właśnie, i dziewczyny chyba też dzwonią jednak, tak mi się coś wydaje. Linia nocna. A co najmniej jedna, czyli pani Jola, prawda? Dobrze mówię? Tak, zgadza się. Z tej strony Jola. A z tej strony Darek, tak, słucham pani. Odniosę się do poprzedników moich, gdzie jeden mówił o przytulaniu się do miejsca. Aha. I tak w sumie ja 15 lat ponad mieszkałam w Warszawie i przeprowadzałam się około 6 razy w tym czasie i tak w sumie chyba tylko w jednym miejscu byłam przytulona, ale w Warszawie jest domek, do którego tęsknię bardzo. Jest to Myśliwiecka 357. Ja tam mieszkając w Warszawie byłam, no prawie, no za Piotrem Kaczkowskim powiem, witaj domku. Mhm. Tak się czułam w Trójce. No, ale pani tutaj bywała też? Czy tak. Mówi pani o słuchaniu radia? Bywała nie, pani też w Trójce? Bywałam na koncertach, na no różnych jubileuszach. Na przykład na Osiecką, jakby pamiętamy o Osieckiej, to prawie chyba na wszystkich byłam i brakuje mi tego. Wyprowadziłam się z Warszawy i no teraz to trochę ciężko jest, żeby dojechać do Warszawy, ale brakuje mi tego i no bardzo. To jest mój domek. No jak ładnie pani powiedziała, dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich. Pozdrawiam panią. No może teraz jakiś mail od dziewczyn też. Od dziewczyny. Pani Agnieszka, dwa miejsca tutaj są. Agnieszka Kraśnik i Warszawa. I trzecie miejsce. Dla mnie najbliższym miejscem od zawsze jest kuchnia. W kuchni nauczyłam się gotować, rozmawiać i słuchać radia. Mam kilka kuchni, począwszy od mojego rodzinnego domu, po kuchnię moich przyjaciół i każda z nich, chociaż może inaczej pachnie, bo są różne potrawy, to rozmowy ciągną się do późna i tak radio zawsze nam dzielnie towarzyszy. Pozdrawiam, Agnieszka. Bardzo dziękuję. No to co, zapraszam państwa najserdeczniej. dariusz.bugarski@polskieradio.pl. No i jeszcze dwie dwójki, 7 trójek. No to jest właśnie do tego domku na Myśliwieckiej 357. Dla mnie też bardzo ważnego. No to co my byśmy teraz zagrali? O, właśnie to. Takie miejsce z wyobraźni teraz może... A ja do państwa wracam już niedługo. Zapraszam najserdeczniej. Thank you.